bez tego ani rusz. W Carrefourze zestaw wkładów do filtrowania wody Duffy 2 plus 1 tylko 24,99. Oferta ważna do 15 czerwca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,49. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Właśnie minęła 16. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Jest decyzja rządu o utworzeniu strefy buforowej na granicy z Białorusią. Niepokój we Francji po tym, jak eurowybory wygrała tam skrajna prawica. Dziś marsz żółtej wstążki stawką zdrowie psychiczne Polaków. Zakończyło się wyjazdowe posiedzenie rządu w Białymstoku. Zgodnie z oczekiwaniami zapadła decyzja o przyjęciu uchwały wprowadzającej specjalną strefę przy granicy z Białorusią. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Co oznacza ta decyzja? Premier powiedział, że cała pierwsza część wyjazdowego posiedzenia rządu poświęcona była bezpieczeństwu. Rada Ministrów przyjęła uchwałę, której efektem jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wprowadzenia specjalnej strefy buforowej przy granicy. To wprowadzenie strefy podobne jak za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wprowadzenie tej strefy jest konieczne, mówił premier Donald Tusk. Elementy tego rozporządzenia konsultowaliśmy z zainteresowanymi stronami. Oczywiście chodzi o to i nie owijaliśmy tego w bawełnę, aby utrudnić przemyt nielegalnych migrantów przez granicę polsko-białoruską i żeby zbudować lepsze warunki dla służby zarówno Straży Granicznej, jak i wojskowych i policji. Premier dodał, że rząd chce ograniczyć skutki zarówno sytuacji zagrożenia na granicy, jak i wprowadzenia samej strefy dla okolicznych mieszkańców. Premier dodał, że strefa nie będzie tak rozległa, jak opisywano ją w mediach. Tyle Mariusz Pieśniewski, dziękujemy bardzo. Francuzi pełni obaw po wczorajszych eurowyborach i decyzji prezydenta o rozwiązaniu parlamentu. Po tym jak skrajna prawica zdobyła zdecydowane poparcie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, prezydent Emmanuel Macron ogłosił we Francji przedterminowe wybory. Odbędą się one jeszcze przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Sytuacja dla Francuzów jest mocno niepokojąca, mówiła w Polskim Radiu Karolina Borońska-Hryniewiecka, przebywająca w Paryżu profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Tutaj cały czas trwają debaty, oczywiście 24 godziny na dobę we francuskiej telewizji, w radiu, w internecie. Tytuły są też takie dosyć niepokojące dla obywateli, bo na przykład czytamy dzisiaj w jednej z największej agencji informacyjnej Harakiri czy przemyślany poker. I to dotyczy losu właśnie kraju, który organizuje olimpiadę i kraju, którego przywódca pretenduje do tego, aby być liderem Europy. Wzmocnienie skrajnej prawicy w Parlamencie Europejskim może być wynikiem dezinformacji, ocenia medioznawczyni profesor Karina Stasiuk-Krajewska. Jej zdaniem dobry wynik skrajnych formacji to efekt strachu społecznego, który jest wywołany właśnie przez dezinformację. Dezinformacja żeruje na naszych lękach, żeruje na tym podziale my, oni, my, obcy. Ktoś nam coś zabierze, jest jakaś koncepcja spiskowa w tym, że ktoś chce nam zaszkodzić. Więc generalnie dezinformacja podgrzewa konflikt i lęk. I to w tym kontekście, jakby w tych wynikach wyborów widać bardzo mocno. Skrajna prawica wyśle najwięcej posłów do europarlamentu w Austrii i okazała się także drugą siłą w Niemczech. Zwiększenie finansowania i wdrożenie w całym kraju środowiskowej opieki psychiatrycznej to główny cel 4. Kongresu Zdrowia Psychicznego. Przez 2 dni specjaliści, psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci, asystenci zdrowia oraz pacjenci i ich rodziny będą dyskutować o wyzwaniach i reformie psychiatrii w Polsce. Razem ku zdrowiu psychicznemu, wspólny cel, wspólne dobro to hasło 4. Kongresu Zdrowia Psychicznego. Uczestnicy chcą zwrócić uwagę, jak ważne jest zdrowie psychiczne i zapewnienie odpowiedniej opieki osobom w kryzysie psychicznym, powiedziała Joanna Krzyżanowska z Budzka, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego. Ta reforma nie służy tylko osobom chorującym psychicznie, ale służy osobom, które są w rozmaitych kryzysach. Nie trzeba mieć jakiejś szczególnej diagnozy psychiatrycznej, żeby potrzebować wsparcia psychologa czy nawet psychiatry takiej doraźnej. Uczestnicy kongresu domagają się zwiększenia finansowania opieki psychiatrycznej, utworzenia Krajowego Ośrodka Zdrowia Psychicznego oraz wprowadzenia w całym kraju środowiskowego modelu opieki psychiatrycznej. Swoje postulaty zaniosą dzisiaj do Ministerstwa Zdrowia w Marszu Żółtej Wstążki. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A Marsz Żółtej Wstążki ruszy za godzinę o 17:00 sprzed Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje sportowe w Trójce. Teraz Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Dzień dobry i najpierw o królowej sportu. W Rzymie trwają przecież Mistrzostwa Świata Europy w lekkiej atletyce. Po wczorajszych medalach Ewy Swobody i Wojciecha Nowickiego dziś do finału rzutu oszczepem bez problemów awansowała inna z naszych kandydatek do podium, Maria Andrejczyk. Było we mnie poczucie, że jestem w stanie rzucać tak daleko. Ja to prezentowałam już w tym sezonie na każdym konkursie. Bardzo się cieszę, że ustabilizowałam się tak w formie takiej mentalnej, ale ja mam ze sobą fantastyczną ekipę. Są też moi rodzice. Ci ludzie dają mi bardzo dużo wsparcia. Nikt mnie tutaj w ogóle nie stresuje. To jest wszystko takie fajne. Ja mam poczucie takiej autonomii. Wszystko jest w mojej kontroli. Maria, jak słychać, swobodnie buduje wypowiedzi. Konkurs finałowy oszczepniczek jutro. W środę tyczkarzy. Eliminację przebrnął Piotr Lisek. Przepadł w nich Paweł Wojciechowski. Do półfinału biegu na 800 metrów awansowały Anna Wielgosz i Angelika Sarna. Nasi piłkarze kuchennymi drzwiami na Euro i dziś w Warszawie na PGE Narodowym grają ostatni sprawdzian przed wyjazdem do Niemiec. Rywalem biało-czerwonych reprezentacja Turcji. Na co dzień w tamtejszej lidze występuje napastnik naszej kadry Adam Buksa. Znam dobrze sporą grupę piłkarzy reprezentacji Turcji. To są z jednej strony doświadczeni jakościowi piłkarze, z drugiej również kilku młodych, bardzo obiecujących zawodników, którzy potrafią zrobić wiele naprawdę z piłką na boisku, także bardzo interesujący mecz nas czeka. Głos Adama Buksy przypominał głos Lorda Vadera. Taka jakość dźwięku była dostępna dla dziennikarzy na przedmeczowej konferencji prasowej. Pierwszy gwizdek sędziego na Narodowym o 20:45. Pierwszy mecz Polaków na Euro w niedzielę przeciwko Holandii to w Hamburgu, w Warszawie będzie można kibicować naszym na Błoniach wspomnianego Stadionu Narodowego. Taka lokalizacja strefy kibica jest optymalna, uważa wicedyrektor Centrum Sportu Aktywna Warszawa Bartłomiej Stępień. Po pierwsze, stadion jest kojarzony nieodzownie z reprezentacją Polski. Po drugie, jest to miejsce doskonale skomunikowane. Można tam bez kłopotów dojechać pociągiem, tramwajem, autobusem, samochodem, metrem. Są ścieżki pieszo-rowerowe. A poza tym Błonia PGE Narodowego są bardzo obszerne i mogą tam bez kłopotu pomieścić 10 tysięcy kibiców. Właśnie na takim miejscu nam zależało. Początek niedzielnego meczu Polska-Holandia o 15:00. Jeszcze krótko o nowych rankingach tenisowych. W zestawieniu WTA po wygranej w Roland Garros Iga Świątek odsadza konkurencję. Ma prawie 4000 punktów przewagi nad drugą w rankingu Amerykanką Coco Gauff i trzecią Białorusinką Ariną Sabalenką. U panów triumfator French Open Hiszpan Carlos Alcaraz awansował na pozycję drugą. Na pierwszą przesunął się jego półfinałowy przeciwnik Włoch Jannik Sinner. Na trzecią spadł dotychczasowy lider Serb Novak Djokovic. Mistrzostwa świata w lekkiej. No, poszło w świat, żeby to nie było znamienne. Się poprawiłem. I kibice na pewno byliby w niebo wzięci. To wiemy, co w sporcie, sprawdźmy, co za oknami. Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Wieczorem na północnym zachodzie jeszcze pogodnie, ale z zachodu zacznie przesuwać się strefa opadów. W nocy na południowym wschodzie przelotnie popada, możliwe zanikające burze. Tej nocy od 9 stopni na Warmii, 12 w centrum, do 15 na Podkarpaciu. Rano, szczególnie na południu, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Jutro jedynie na zachodzie bez opadów, w pozostałych regionach, choć możliwe większe przejaśnienia, będzie przelotnie padać. Na południu niewykluczone burze. No a wiatr na wybrzeżu na zachodzie dość silny, w czasie burz porywisty do 80 km na godzinę. Jutro od 15 stopni nad morzem, 18 w centrum, do 22 na wschodzie. Na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I gol! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Kulet Sharp 70 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3299. Teraz za 2899 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, przyznają Państwo, jak ten tydzień zasuwa. Poniedziałek, 10 czerwca. Kłaniamy się nisko. 10 minut po godzinie 16. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski i Piotr Łodej. Rozpoczynamy, mam nadzieję, wspólnie, także po drugiej stronie radioodbiornika. Po południową audycję zapraszamy do Trójki. Morrissey na dzień dobry. Dzień dobry. You have never been in love until you've seen the stars. Reflect in the reservoir. And you have never been in love until you've seen the dawn rise. Behind the home for the blind, we are the pretty, petty things. And you're standing on our street, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my. Sunlight thrown over smashed human bones. We are the pretty, petty things. And you're standing on our streets, where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy, Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sun. Morrissey na dobry początek naszego dzisiejszego popołudniowego spotkania. Oczywiście o eurowyborach będziemy mówić, także o tym, że w Białymstoku trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem prezydenta i premiera, ale od Skarżyska Kamiennej zaczniemy poniedziałkowe zapraszamy do Trójki, bowiem w zakładach zbrojeniowych MESCO w Centrum Paliw Rakietowych doszło do eksplozji. Ta doprowadziła do śmierci jednego z pracowników, drugi został ranny. O szczegółach Daniel Czwartosz. Zapraszamy do Trójki. 59-letni mężczyzna zginął w wyniku pożaru, do jakiego doszło w jednym z magazynów na terenie zakładów MESCO w Skarżysku Kamiennej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że ogień pojawił się w jednym z magazynów zakładu i został ugaszony przez zakładową straż pożarną Skarżyskiej Spółki Zbrojeniowej. Przypomnijmy, MESCO S.A. jest producentem wyrobów branży zbrojeniowej ze 100-letnim doświadczeniem. Wytwarza produkty na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Jest uznanym dostawcą wyrobów dla wojsk NATO. Zakłady dysponują nowoczesną technologią produkcji rakiet i amunicji oraz infrastrukturą do utylizacji zbędnych środków bojowych. Na terenie zakładu w jednej z hal, w której magazynowane było paliwo, doszło do pożaru, informuje rzecznik skarżyskiej policji Jarosław Gwóźdź. Na terenie zakładu MESCO doszło do pożaru w jednej z hal, gdzie magazynowane były paliwa. Wybuchł pożar. Na skutek tego zdarzenia niestety życie stracił 59-letni pracownik zakładu. Drugi pojechał na badania do szpitala. Ten człowiek opuścił sam to pomieszczenie. Nic nie wskazuje, że jakieś tam obrażenia miał poważne. Zgłoszenie o pożarze służby otrzymały przed południem. Obecnie na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora i trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku, informuje Daniel Prokopowicz, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Kielcach. Na miejsce udał się prokurator i obecnie wykonywane są czynności na miejscu zdarzenia z udziałem m.in. prokuratora i pod jego kierownictwem. Informacje w tym zakresie będą mogły być przekazane po zakończeniu przez prokuratora czynności na miejscu zdarzenia. Być może będzie to jeszcze w dniu dzisiejszym. W komunikacie prasowym, jaki wystosował zakład MESCO w związku z wypadkiem, czytamy m.in. Zarząd Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA oraz Zarząd MESCO SA wyrażają głębokie współczucie rodzinie ofiary, jak również wyrazy wsparcia dla rodziny poszkodowanego pracownika. Rodzinom pracownika, który poniósł śmierć oraz poszkodowanego, zapewniona została przez spółki pomoc psychologiczna. Na pomoc w tym zakresie mogą również liczyć pozostali pracownicy spółki. W MESCO rozpoczęła pracę specjalna komisja, która bada okoliczności zdarzenia. Także na poziomie Polskiej Grupy Zbrojeniowej powołana została komisja, której celem jest zbadanie okoliczności zdarzenia. Przypomnijmy, że w zakładach MESCO produkowana jest m.in. amunicja i rakiety dla polskiego wojska. Spółka należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, 16 minut po godzinie 16. Portugal Man w audycji popołudniowej, 19 minut po godzinie 16. Tym żyliśmy w weekend, no i rzecz jasna także państwa przygotowywaliśmy do wyborów do Parlamentu Europejskiego. No i te wybory za nami. A w studiu ze mną Jacek Frenzel. Witam cię serdecznie. Ty zająłeś się podsumowywaniem eurowyborów. No to zacznijmy od czego? Od sondaży najpierw? Myślę, że tak. Badanie Exit Poll zawsze jest obarczone niewielkim błędem statystycznym. To wynika między innymi, jak wyjaśniali mi specjaliści, z tak zwanej próby lokali wyborczych, czyli z ponad 31 tysięcy lokali wybiera się około 800-900 i tam prowadzi się badania oraz z tak zwanego badania kwestionariuszowego, czyli wrzucanej kartki wypełnionej przez osoby opuszczające lokal wyborczy. Wyniki podawane na godzinę 21, czyli exit poll, zakładają, że średni błąd to 2 punkty procentowe, wyjaśnia Paweł Pretko, Ipsos Polska. Co oznacza, że na komitet lub na kandydata może to być nawet 3 punkty procentowe. Pech chciał, że te ugrupowania dzieliło jednak stosunkowo niewiele, dlatego też jest to najprawdopodobniej tak widoczne. Natomiast doskonalimy nasze modele i życzymy sobie, żeby trafić idealnie. Natomiast mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z badaniem, które niesie z sobą pewną niepewność. Ja nie mam poczucia, żeby te wybory miały jakiś swoich wielkich przegranych. Profesor Mikołaj Pawlak, socjolog Uniwersytet Warszawski. Uważam, że nie ma wielkiej zmiany nastroju. Ta różnica, bo porównujemy wynik tych wyborów z wyborami parlamentarnymi, wynika z tego, że duża część wyborców uważa wybory parlamentarne za ważniejsze. Więcej z nich poszło wtedy mobilizacja, bo olbrzymia, mieliśmy rekordową frekwencję. Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście jest niedoszacowane w takich wynikach badań surowych, nieprzeważonych przez różnego rodzaju zmienne. Beata Roguska, CBOS. Dlatego, że część osób obawia się przyznać, że głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, a druga rzecz, wydaje mi się, że w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość nie ma dobrego PR-u. Przegranym jest polskie społeczeństwo, ponieważ wybrano radykałów, wybrano antyeuropejczyków, wybrano do Europarlamentu ludzi, którzy pojechali tam ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. Profesor Renata Mieńkowska-Norkiene, politolożka, socjolożka, Uniwersytet Warszawski. Natomiast wygranymi są te dwa największe ugrupowania. One wyślą do Europarlamentu najwięcej swoich przedstawicieli. Jeśli chodzi o wymiar partyjny, bardzo łatwo wskazać jest głównych triumfatorów. Profesor Rafał Chwedoruk, politolog UW. Jest to oczywiście Platforma Obywatelska. To może nie stanowi wielkiego zaskoczenia, ponieważ zawsze ta partia była do Parlamentu Europejskiego wypadała lepiej niż w innych elekcjach. No i po drugie jest to oczywiście Konfederacja, która potrafiła skorzystać z korzystnej koniunktury, to znaczy postrzegania przez wielu młodych Polaków i Polek sytuacji jako zagrażającej wciągnięciem Polski w wojnę na Ukrainie, tworzącym zagrożenie dla nich samych, choćby poprzez obowiązkową służbę wojskową. Tego konteksty ekonomiczne oraz pewne wątki eurosceptyczne także się przyczyniły. Natomiast listę przegranych otwiera trzecia droga. To partie, ale walka toczyła się też o tak zwane jedynki, czyli jak to określano, lokomotywy list wyborczych, na których pojawiali się bardzo często rozpoznawalni kandydaci do Europarlamentu. Najciekawiej było, jeśli chodzi o listy Prawa i Sprawiedliwości. Z jednej strony część polityków, na których wyraźnie zależało kierownictwo tej partii, jak panowie Kamiński i Wąsik mandaty wywalczyli. Natomiast porażka Jacka Kurskiego jest chyba bardzo czytelnym komunikatem ze strony najwierniejszego elektoratu. Czy nie wszystko, co serwuje kierownictwo PiS-u, jest akceptowalne nawet przez najwierniejszych z wiernych. W przypadku Róży Thun mamy do czynienia z polityczką bardzo jednoznacznie euroentuzjastyczną i myślę, że wielu wyborców mogło nie rozumieć, dlaczego nie ma jej w Platformie Obywatelskiej, która elektorat jest tradycyjnie najbardziej euroentuzjastyczny. Zresztą za tym wszystkim kryje się także ten kontekst stopniowej zmiany generacyjnej wśród polskich polityków. Jeżeli chodzi o kandydatów, to też szacowaliśmy 53 europosłów, którzy według naszego badania dostali się do parlamentu. Z tych na godzinę 21 4 nazwiska były błędne, natomiast reszta była oszacowana prawidłowo. Frekwencja wyborcza wyniosła 40%, 65 setnych. Najlepszy wynik do Parlamentu Europejskiego uzyskała Koalicja Obywatelska, 37,6%. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 36,16% głosów, Konfederacja 12,8%, a Trzecia Droga i Lewica zdobyły po 3 mandaty i odpowiednio 6,9% i 6,3%. Zatem mamy już wybranych 53

Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert! Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch sportowy Garmin Forerunner 55. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej o 100 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Jest 16:30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost. Rząd chce zmienić zasady użycia broni przez żołnierzy w sytuacji zagrożenia. Premier Donald Tusk zapowiedział nowelizację ustawy o obronie ojczyzny po posiedzeniu rządu w Białymstoku. Jeżeli okoliczności wymagają natychmiastowego działania, to wtedy według tych nowych przepisów żołnierz nie popełni przestępstwa, jeśli użyje broni, chociaż w normalnych okolicznościach byłoby to uznane za naruszenie. Nowelizacja ustawy jest efektem zdarzeń, które miały miejsce na granicy polsko-białoruskiej. Chodzi o 3 żołnierzy zatrzymanych pod koniec marca przez żandarmerię wojskową. 2 z nich ma postawione zarzuty przekroczenia uprawnień w związku z oddaniem strzałów ostrzegawczych w stronę migrantów. Europejska Partia Ludowa otrzyma 185 mandatów, socjaldemokraci 137, a liberałowie 79. Wynika ze zaktualizowanych, choć nadal niepełnych wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. Partie tzw. Wielkiej Koalicji nadal mają większość, choć nieznacznie zmniejszoną. Parlament Europejski zagregował już wyniki wyborów w 26 krajach członkowskich. W 9 z nich są to wyniki ostateczne. Brakuje danych dla Irlandii i dane dla tego kraju wciąż opierają się na szacunkach. Po słabym wyniku partii w wyborach parlamentarnych w Belgii premier Alexander De Croo złożył na ręce króla dymisję swojego rządu. To zwyczajowa procedura w przypadku przegranej w wyborach, choć jak podają belgijskie media, De Croo wyglądał na wyjątkowo przybitego. Tradycyjnie w takiej sytuacji ustępujący szef rządu musi w pierwszej kolejności poinformować króla Belgów o rozwiązaniu rządu. Formalnie będzie on jednak działał do czasu sformowania nowego rządu. Eksperci oceniają, że sformowanie federalnego rządu w Belgii zajmie prawdopodobnie długie miesiące. A więcej informacji o 17:00. To za niecałe 28 minut, a już teraz ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Tak jest, dzień dobry. Jest podpis prezydenta pod kilkoma ważnymi ustawami. Głowa państwa ostatecznie zatwierdziła ustawę o cenach prądu i bonie energetycznym, tak zwanym babciowym i wakacjach od ZUS-u dla przedsiębiorców. Powiedzmy kilka słów o tym pierwszym dokumencie. Według pierwszej ustawy cena za megawattogodzinę teraz sztucznie trzymana na poziomie 412 zł, ma być w drugim półroczu zamrożona na poziomie 500 zł. Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie dla osób o niższych dochodach. Przewidziane będą 2 progi dochodowe, do 2,5 tysiąca złotych dla gospodarstw jednoosobowych i 1700 na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym i tak na przykład w gospodarstwie jednoosobowym będzie to wsparcie w wysokości 300 zł. Zgodnie z poprawką Senatu w drugim półroczu nie zapłacimy opłaty mocowej, a to jest drobna danina rzędu kilku złotych. O rekompensaty dla podlaskich przedsiębiorców zaapelował rzecznik małych i średnich firm Adam Abramowicz. Chodzi o pomoc dla tych, którzy liczą straty przez zaostrzone przepisy przy białoruskiej granicy. Dziś na wspomnianym przed chwilą w serwisie wyjazdowym posiedzeniu w Białymstoku Rada Ministrów przyjęła uchwałę o utworzeniu strefy buforowej przy granicy z Białorusią. Firmy m.in. z branży turystycznej w podobnej sytuacji w latach 2021-2022 otrzymały właśnie rekompensaty. Kończymy jeszcze prognozą. 3% tyle ma wynieść w tym roku wzrost gospodarczy, tak przynajmniej szacuje Ministerstwo Finansów. W przyszłym roku PKB ma wynieść 4%. Mówił o tym w czasie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie minister finansów Andrzej Domański. Polska gospodarka wraca tam, gdzie jej miejsce, czyli do grona najszybciej rosnących państw Unii Europejskiej. Ale dziś nie możemy dać się uśpić dobrym perspektywom naszej gospodarki w horyzoncie 12 czy 24 miesięcy. A żeby tak było, trzeba zdaniem ministra rozwijać zieloną energetykę, która pomoże ściągnąć do Polski duże inwestycje. Na koniec jeszcze mała ściąga. Notowania walut. Walut, które niepokoją, bo złoty po południu traci i to bardzo wyraźnie. Funt jest po 5,13, frank po 4,50, dolar po 4,30, euro po 4,33. A jeżeli chodzi o WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, to walczy i może wejdzie nad kreskę. Na razie 0,18% na minusie. Jutro jedynie na zachodzie bez opadów, w pozostałych regionach, choć możliwe większe przejaśnienia, będzie przelotnie padał deszcz, na południu niewykluczone burze, a wiatr słaby, umiarkowany na wybrzeżu, na zachodzie dość silny, w czasie burz porywisty. Jutro od 15 stopni nad morzem, 18 w centrum, do 22 na wschodzie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, no i mailowo zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, 71335, także SMS-owo i telefonicznie 22 73. Czekamy na Państwa sygnały, już za chwilę z ekspertem porozmawiam o zmianie w prawie dotyczącym alimentów. Proszę zostać z nami. Pamiętam tylko, że była wtedy wiosna, wiadomo, maj te sprawy, drzewa całe w pąkach, serce pojemne jak przedwojenna panna i pragnienie ją wypełnić, uwiodła mnie przepaść jednego spojrzenia, runęłam w nią rozkładając ramiona, spadałam całe lato i bym się roztrzaskała, gdyby nie spadochron z wyrzutów sumienia. Mam czyściutkie sumienie i bilet pewny. Bożego Narodzenia jestem z powrotem i leżę przy tobie. Czy szczęśliwsza? Nie wiem, ja nie wiem. Patrzę na ciebie w nocy, ty już uśmiesz. Składa się obok, oglądam nas w lustrze i widzę od lat nieprzerwanie podróbkę szczęścia z fabryki na Tajwanie. Mam czyściutkie sumienie. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 22 minuty 17. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad nowymi zapisami dotyczącymi alimentów. Przypomnę, że została powołana specjalna grupa robocza mająca zająć się opracowaniem krajowych tablic alimentacyjnych, a w naszym studiu adwokatka Patrycja Kasica. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dlaczego, zacznę od tego, może w ogóle zmiany w prawie alimentacyjnym, w tym polskim prawie, są potrzebne? No myślę, że są potrzebne dlatego, że jest dosyć skomplikowane dochodzenie tych należności pozwem. Trzeba wykazać ogromną inicjatywę dowodową. Jakby to są te słynne zbieranie paragonów i słynne zbieranie faktur. Mhm. to bardzo szczegółowe, tak? To podejście do sprawy. Rozumiem, że to te zmiany to taka odpowiedź na postulaty zarówno środowiska rodziców, jak i sędziów rodzinnych, którzy od dłuższego czasu borykają się właśnie z tymi problemami. Podnosili alarm dotyczący rozbieżności w zasądzaniu przez sądy rodzinne alimentów. Ale z jakim problemem najczęściej pani zawodowo się spotyka? Znaczy tak, może inaczej jeszcze. Jeśli chodzi o rozbieżności, no to jest uzasadnione. Wysokość alimentów, tak? O konkretnych kwotach mówimy. To też nie może być tak, że każdy dostaje porówno, tak? Bo to nie jest do końca sprawiedliwe dla danego dziecka, ponieważ mamy bardzo różne sytuacje i obecny system polega na takiej przesłance możliwości zarobkowe zobowiązanego, usprawiedliwione potrzeby dziecka. Czyli musimy to też udokumentować, tak? Tak. Właśnie to chodzi, że to musimy wszystko udokumentować, ale dokumentujemy to, dajemy dowody, jakie dziecko ma potrzeby, czyli jakie ma zajęcie dodatkowe, jakie ma szczególne jakieś, nie wiem, sporty, niesporty. I tutaj to jest wszystko do wykonania dowodowo. Natomiast oczywiście to trwa. I w naszym prawie mamy coś takiego jak zabezpieczenie, udzielenie zabezpieczenia i teoretycznie mamy w KPC taką wpisany ten termin 7 dni. Natomiast teraz sądy są tak obłożone sprawami, w szczególności sądy rejonowe, że dawno mi się nie zdarzyło, żebym czekała tak krótko na udzielenie zabezpieczenia. Tak, czyli krótko to znaczy ile? Czyli 7 dni, to już nie istnieje tak naprawdę. To jest termin, który gdzieś jest napisany. Zapisany, właśnie. Tak, ale że czeka się około miesiąc, dwa miesiące, a to jest długo, bo to ma być tylko na czas trwania postępowania i zazwyczaj jak ktoś wnosi o zabezpieczenie, no to sytuacja już jest taka, że dziecko nie dostaje po prostu od osoby zobowiązanej żadnych środków. A to dopiero początek, tak? A to dopiero początek. Mówimy o kolejnych datach czy terminach. Te najważniejsze zmiany, czego dotyczą? No już powiedziałem, że trwają prace w Ministerstwie Sprawiedliwości nad wprowadzeniem tablic alimentacyjnych. Tak, to najważniejsze zmiany, to może ja po kolei. Bo już kilka lat temu postulowano te alimenty natychmiastowe i to był projekt adwokatki Danuty Wawrowskiej, to jest Stowarzyszenie Alimenty to nie są prezenty. I ten projekt ja oceniam bardzo dobrze. On przeleżał w zamrażarce sejmowej, on teraz się do niego właśnie wraca, do tej idei alimentów natychmiastowych. Tak. On polega na tym, że ma to być krótki czas, ma to być odformalizowane pewien automatyzm, że każdy po prostu, który wniesie na jakimś formularzu do sądu wniosek, czy no pozew to jest, tak, dostanie alimenty natychmiast, czyli w jakiejś kwocie tutaj ta kwota się różniła, natomiast powiedzmy, że w przedziale jakimś kwotowym, ale będzie tak, że z automatu referendarz sądowy to rozpoznaje, nie sędzia i po, nie wiem, tygodniu właśnie taka kwota zostanie przysłana. Czyli tak jakby z urzędu już będzie, tak, z urzędu, może nie zasądzona, tak, ale już zadecydowana. Czyli te alimenty natychmiastowe mają być takim sposobem na szybszą egzekucję pieniędzy dla dziecka, tak? Po prostu szybszą, bo taką prawomocność, szybszymi środkami dla dziecka, dla dziecka, bo to, co w sądzie, to nie jest jeszcze egzekucja. Egzekucja to już trzeba mieć właśnie wyrok, jakiekolwiek orzeczenie, czy też zabezpieczenie z klauzulą wykonalności. Wysokość zasądzoną. Tak, a już to sąd musi rozpoznać i dopiero potem zaczynają się te schody, czyli egzekucja. Tak? I ten projekt ja oceniam bardzo dobrze, natomiast tutaj jakby diabeł tkwi w szczegółach, tak? I tutaj teraz ministerstwo proponuje, żeby może nie stawki, tylko raczej tabele właśnie alimentacyjne. I to jest ten drugi punkt proponowanych zmian. Tak, i to jest prawo niemieckie. To się właśnie wywodzi z prawa niemieckiego. To też nie jest źle. Nie znamy tego projektu jeszcze, bo nie został przedstawiony. Nie znamy szczegółów. To też zależy od tego, jaki zawód, jakie zarobki uprawniają do jakich alimentów i przede wszystkim to, czy później będzie można jeszcze od tego się odwoływać jeszcze na etapie sądu rejonowego pierwszej instancji, bo ta cała idea to polega na tym, że to ma być na początku, że to jest po prostu ten początek, który się należy, a później, jeżeli uważasz, że to jest za mało i twoje dziecko jest w jakiś sposób tutaj niesprawiedliwie potraktowane. Tak, no niesprawiedliwie, tak. Znaczy no, nie spełnia to tych nieadekwatnie potrzeb, do potrzeb, tak? Tak. To idziesz dalej i wtedy właśnie wnosisz te wszystkie wnioski dowodowe po staremu i zaczyna się taki proces i tutaj sąd ocenia te dowody. Tak? Czyli te tabele alimentacyjne to ma być tylko taka propozycja, tak? Później można to w trakcie trwania procesu zmieniać. Tego nie wiemy właśnie, tego nie wiemy. Jeśli to będzie połączone z ideą alimentów natychmiastowych, to jak najbardziej na tak. Natomiast no, tutaj trzeba ocenić ten projekt, szczegółowo jego uzasadnienie. No bo nie da się przenieść jeden do jednego z prawodawstwa niemieckiego, prawda? Trzeba no, dostosować, pewno, mimo że czerpiemy z tych wzorców. Euro, pamiętajmy o tym, tak? Więc myślę, że absolutnie się nie da. Poza tym też pamiętajmy o tym, że Polak potrafi. Więc jakby tam wszyscy są powiedzmy, mają deklaracje podatkowe, bo też bardzo dużo tych zarobków bierze się na przykład z urzędów statystycznych, ile kto tam zarabia w takiej grupie danej. No a u nas, jak wiemy, trochę to inaczej ten rynek pracy wygląda. Jest też dużo różnych sytuacji, kiedy na przykład nie ma umowy o pracę, tak? I jakby nie ma takiego tutaj źródła, które można oceniać. Ale moglibyśmy już, no przenosząc to z gruntu, tak jak mówimy, niemieckiego, chociaż podobne rozwiązania funkcjonują we Francji, w Austrii, w Czechach, czy w rzeczonych Niemczech, że tamten system się sprawdził. Oczywiście adekwatnie do tamtego prawodawstwa, że moglibyśmy właśnie te dobre wzorce konkretnie tego przepisu prawnego przenieść na nasz grunt prawny. No, myślę, że tak, że moglibyśmy i że bo to tego nie ma w naszym tak, prawodawstwie. Nie, absolutnie. U nas jest oceniana każda sprawa indywidualnie. No, mamy bardzo te szerokie przesłanki i ja nie mówię, że to jest źle, bo to jest dobrze, dlatego że gdyby to było szybko, gdybyśmy nie mieli na przykład terminów wyznaczonych co pół roku, to byłoby dobrze, bo tam są też zeznania strony, która opowiada, dlaczego, nie wiem, dziecko potrzebuje tyle, a nie inaczej. I sąd ocenia to, tak? Ma tą zasadę bezpośredniości i jest w stanie ocenić, czy te zeznania są wiarygodne i to jest, uważam, bardzo potrzebne. Ale czy to jest sprawiedliwe? No nie chciałbym nazwać tego, że zależy od konkretnego sędziego, od jego widzimisię. Nie, absolutnie. Nie zależy to od jego widzimisię. No to jest dosyć poważne postępowanie dowodowe. Ono jest jednak postępowaniem procesowym i to jest pozew i no, sąd wzywa do właśnie do PIT-ów, do deklaracji, do dochodów, do złożenia umowy o pracę. Udokumentowania wszystkich potrzeb. Czy są premie, czy nie ma premii, czy są, nie wiem, dodatkowe jakieś dodatki do wynagrodzenia, czy nie. Jeśli na przykład ktoś nie pracuje na umowę o pracę, to też tutaj różne są możliwości, tak? Można na przykład mieć prawa autorskie, można, nie wiem, w jakiś jeszcze inny sposób pracować. Także tutaj sąd wszystko chce sprawdzić i porównać to ze zeznaniami strony. Ale to tak jak pani mówi, diabeł tkwi w szczegółach, bo Polak potrafi, tak? Więc z tym udokumentowaniem zarobków tu może być problem. To jest inicjatywa dowodowa już pełnomocnika, który ma już, jakby wie, jak prowadzić taką inicjatywę, tylko po pierwsze, no oczywiście trzeba tego pełnomocnika mieć. Tak, i jakby, żeby on takie postępowanie już profesjonalnie poprowadził. A druga rzecz jest taka, że dlaczego ja mówię, diabeł tkwi w szczegółach? No bo gdyby to było takie wszystko proste, to byśmy nie mieli problemu z niealimentacją i z przede wszystkim no, egzekucja tych alimentów. O właśnie, bo o to chciałem zapytać. To jest największy problem. Tak. A tutaj na dzień dzisiejszy propozycji, jak mamy wyjść z niealimentacji, która dotyczy już ponad miliona dzieci w Polsce, które nie otrzymują alimentów, a często też są poniżej progu funduszu alimentacyjnego. Także wyobraźmy sobie, że możemy mieć naprawdę najlepsze tabele na świecie. Ale co z tego, jak prawo nie jest egzekwowane? No właśnie o to chciałem zapytać, co z zapisami dotyczącymi egzekwowania, bo gdy mamy, dajmy na to już 20-parolatka, którego, dajmy na to, ojciec jest winien 300 tysięcy złotych i co wtedy? No wtedy trzeba czekać, aż ta egzekucja stanie się skuteczna. Tylko też pytanie, ile, tak? Jak długo czekać? To znaczy... Bo jeżeli ta sprawa się ciągnie kilka czy kilkanaście lat już? To komornik nie może umorzyć, znaczy mogę się tutaj mylić, bo nie znam zawiłości postępowania komorniczego, ale też jest wszystko tak zrobione, żeby nie można było umorzyć postępowania egzekucyjnego wszczętego z alimentów, tak? Ono trochę inaczej się toczy na innych zasadach, przede wszystkim jego się nie umarza, więc tutaj tylko trzeba złożyć, tak? Bo jeżeli ktoś na przykład nie złoży do komornika, no to w takiego tytułu wykonawczego, to w pewnym czasie, po pewnym czasie może się to niestety przedawnić. Tutaj w tych nowych zapisach chodzi o to, żeby bardzo w skrócie, no nie chciałbym tego spłycać, że wysokość alimentów byłaby zależna od wysokości, no choćby minimalnego wynagrodzenia. Tu mówimy o tych natychmiastowych, tak? Tak, ale w tej tabeli byłyby uściślone, jakie zawody, jakie zarobki, z jakich umów. Tak, to jest tutaj mówimy o tym projekcie pani mecenas Wawrowskiej. To rzeczywiście ona tam się posługiwała na tym, jak to się nazywa, przepraszam, kwotą minimalnego wynagrodzenia, tak? No bo ono się zmienia i też idzie w górę. Natomiast w tych tabelach to jest inny pomysł, tak? Ten pomysł akurat zakłada, że mamy jakąś tabelę dla danego zawodu i dla danego dochodu. To pewnie te kwoty byłyby waloryzowane, tak? Bo tak jak to wysokość minimalnego wynagrodzenia się zmienia. Znaczy ja myślę, że to jest generalnie, jeszcze podsumowując, to jest bardzo dobry pomysł, żeby szybko i skutecznie otrzymać alimenty natychmiastowe, a później, jeżeli najlepiej, żeby to było w takiej idei postępowania nakazowego, że się otrzymuje nakaz alimentacyjny, powiedzmy, i później możemy wnieść sprzeciw albo i nie. Jeśli ten nakaz upadnie, to on nie upada co do jakiegoś tam zabezpieczenia tego, bo to jakby z automatu, ale dalej my możemy iść, mówiąc właśnie, że dziecko ma większe potrzeby, ponieważ, nie wiem, ma potrzeby okulistyczne. Zmieniają się z wiekiem, tak? Tak. Równie dobrze. A może na wzór, tak jak nadzoru finansowego, potrzebny jest jakiś instrument państwowy, że to, nie wiem, z budżetu państwa te pieniądze byłyby, mówiąc brzydko, zasysane, no a jest, później odbierane. Jest no fundusz alimentacyjny, tylko I na ile on jest skuteczny? Bo to też jest kolejne pytanie. To znaczy, ja myślę, że po prostu przepisy są takie, że on skuteczny być nie do końca może, tak? Bo to oczywiście tutaj nie mówię, ja mówię o instytucji ugruntowanej i obarczonej jakimiś tam schematami, przepisami, że teraz ma to chyba, albo to już wzrosło, to 1000 zł jest wypłacone, albo zaraz to wejdzie chyba od października. Natomiast nadal kwota dochodu na członka rodziny, żeby dostać ten 1000 zł, jest tak niska, że to chyba 1200 zł na gospodarstwo domowe na członka rodziny. Więc ta kwota, ona jest taka, że na przykład... To nieadekwatna do rzeczywistości. To zależy, kto gdzie mieszka, bo na przykład mieszkając w Warszawie, no to wiemy, że nie utrzymam, nie znam, znaczy mało jest osób, które... Niestety taki... Tak niski otrzymają właśnie z funduszu. Można by utrzymać. Tak, i wyobraźmy sobie, że jest osoba, która nie złapie się, brzydko mówiąc, na ten fundusz, a nie potrafi, znaczy komornik nie ściągnie, bo jest osoba nieściągalna, dłużnik nieściągalny i w tym momencie mamy dziecko, które zostaje z papierkiem z sądu, z orzeczeniem, fajnie, gdzie jest wskazana kwota, ale ona tej kwoty nie otrzymuje i jakby... No to jest ten dramat tej całej sytuacji. Tak. Z jakim problemem mamy do czynienia? Pani mówi, że 1 000 000 dzieci, tak? Ja tak sprawdzałam te dane ostatnio przed tutaj spotkaniem, to było 1 000 000 dzieci w Polsce. To jest bardzo dużo, bo to są... To w ogóle, tak? To są te osoby, które jakby w egzekucji już, tak? Ale przecież jest duża część osób, która nie idzie do sądu, tak? I jakby nie... No polubownie jest w stanie, nazwijmy to, dogadać się, że te pieniądze będą gwarantowane. Tak. I to jest jeszcze kolejna sprawa, że rzeczywiście najlepiej takie rzeczy załatwiać mediacyjnie, polubownie, ugodą mediacyjną. Na ile tylko się da. Tak, aby nikt się nie czuł pokrzywdzony i to też przyspiesza postępowanie, tak? I jakby na tą mediację teraz się też bardzo stawia i bardzo słusznie. No, myślę, że problem jest ogromny. No i to za każdą taką sprawą, albo i nawet nie sprawą, toczą się ludzkie dramaty, tak? Przede wszystkim, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że to dotyczy dzieci, ich przyszłości. I jakby te dzieci, jakby stopa życiowa ich, nie jest taka sama jak na przykład rówieśników w otoczeniu, zazwyczaj matki po prostu, matki, bądź nie chcę mówić matki, rodzic, tak, w którym jest dziecko, tak? Ale jednak zazwyczaj jest to matka, bo tych uprawnionych do alimentacji to głównie jest przedstawicielka ustawowa, która reprezentuje to małoletnie dziecko. No one pracują na 3, nie wiem, etatach, żeby temu dziecku zapewnić ten status, tak? No ale wiadomo, że to jest społecznie bardzo niesprawiedliwe. I jeszcze o tej niealimentacji, no bo niealimentacja jest przestępstwem, to pamiętajmy o tym. I tutaj też uwrażliwiajmy jakby organy ścigania, które prowadzą te dochodzenia, żeby jakoś bardziej skutecznie tutaj działać. No, żeby te przepisy, które są, żeby jednak, nawet jakie one by nie były kulawe, żeby były egzekwowane, bo to do tego się sprowadza, tak? To ta nieuchronność kary może sprawiać, że ci, którzy mają zasądzone alimenty, nie będą się od nich tak, uchylać. Tak, no, znaczy, no, natomiast do tej nieuchronności kary to trochę jakby najpierw sąd tam warunkowo umarza takie postępowanie. Na przykład ja widziałam takie orzeczenia, gdzie jakby społeczna szkodliwość czynu niealimentacji w moim ocenie jest tak ogromna, że trochę nie rozumiem tego, jak można umorzyć warunkowo postępowanie w sprawie niealimentacji, gdzie przesłanką jest właśnie znikoma społeczna... Że wszystko na to wskazuje, tak? Z jakimi problemami dotyczącymi spraw alimentacyjnych zgłaszają się do pani kancelarii klienci to najczęściej? Znaczy generalnie, żeby po prostu no, jakby zasądzić te alimenty, tak? I drugi, to jest pierwszy problem, a drugi, no to jest niealimentacja, bądź brak skuteczności egzekucji. No i tutaj jakby jest, sytuacja jest trudna, nie ukrywam, tak? Być może te nowe przepisy to zmienią. Oby. Do tego tematu będziemy wracać. Adwokatka Patrycja Kasica, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa za 6 minut 17. Giving you it all or nothing at all. I'm waiting for your call and hoping you fall for me. Trying to keep my head out the way. I make room in my heart. I'm hoping you stay, hoping you wait. I'm asking for your patience. You need an affirmation. And I'm breaking my own rules. Find a way so I don't lose you. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? You don't like me, then you won't like me now. You wanna have another dance with me. So you really wanna dance with me. Should I be giving you a chance? You don't like me, then you won't like me. I'm running out of time, you're taking it all. You make me wanna stay here. Stay here. When I'm with you, I forget the hours. Every minute is a season changing with you. It's so easy, sunny days. Will you hold me through the rain? I wanna know will it be safe if I let you in the space. No one's ever stayed so long. I think you really wanna dance with me. How could you really wanna dance with me? Do you really wanna dance? Wanna dance with me? Should I be giving you a chance? If you don't like me, then you won't like me now. You lead the way, I'll follow you here. And I won't run, and I won't run. We'll find a place, I'll meet you right here. Can we hold on? Can we hold on? I think you really to promocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Odrobinę prowokacyjnie w powyborczy poniedziałek postaramy się wniknąć w świat antysystemowca. Tak zatytułował swój reportaż o rolniku, który jest przeciwnikiem Unii, Adam Bogoryja-Zakrzewski.